ओम ये खौम मंत्र है। यदि एवं ऐसा है तुम अपने पिता से अनुशिष्ट हो गए हो, सुशिक्षित होकर समाप्त संस्कार को प्राप्त किए हो तो बताओ इन प्रश्नों के जवाब जो परीक्षा लेता है। व्यथे से माँ प्रजा प्रयत्यो विप्रतिपद्यन्दा इति नीति हो वाच वेत्थो यथेमं लोकं पुनरापद्यन्दा इति नीति है वो वाच वेत्थो यथा सो लोक एवं भूमि पुनः पुनः प्रेत्भिर् न संपूर्यता इति नीति है वो वाच वेत्थो यथिथ्याम आहुत्यागं घृतायाम आप पुरुष वाचो भूत्वा समुत्थाय वदन्ती इति नीति है वो वाच वेत्थो देवयानस्य वा पदः प्रतिपदं पितृयानस्य वा यत् कृत्वा देवयानं वा पन्तानं प्रतिपद्यन्ते पितृयानं वा अपि हि न ऋषेर्वच श्रुतं द्वे श्रुति अशृणवं पितृणाम् अहं देवानाम् उत मर्त्यानाम् आभ्यामिदं विश्वम् एतत् समेति यदंतरा पितरं मातरं चेति नाहं मते कंचन वेदेति होवाच। यदा इमा प्रजा प्रयत्यो विप्रतिपद्यन्ता जैसे प्रयत्य मरने के बाद ये सारी की सारी प्रजाएं विप्रतिपद्यन्ता विभिन्न प्रकार के मार्गों से जो जाती हैं, क्या उन समस्त मार्गों को तुम जानते हो? इति नित्यो वाच। उसने कहा महाराज मैं नहीं जानता, चलो जाने दो उस प्रश्न को, दूसरे प्रश्न पूछता हूँ। वेत्थ ऊ, अरे भाई क्या वितर्क है, पहले जैसा ये भी तो नहीं जानते हो क्या? ऊ वितर्क है। वेत्थ यथा इमं लोकं पुनरापद्यन्ता इति, चलो इस लोक को वे लौट के वापस किस मार्ग से आते हैं, कैसे आते हैं, क्या तुम उसे जानते हो? नित्य है वो वाच, इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं जानता हूँ। तीसरा प्रश्न, यथा सो लोका एवं भूमि पुनः पुनः प्रयत्भिर न संपूर्यता है कि किस प्रकार से वह ऊपर वाला जो लोक स्वर्ग लोक यहाँ से मर मर के रोज रोज सैकड़ों लोग जा रहे हैं, सब स्वर्गीय जाते हैं, लेकिन फिर भी वो भरता क्यों नहीं है, ये तुम जानते हो? नहीं वह नेत है वो वाच, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। चलो जाने दो, लेकिन ये भी तो बताओ मनुष्य का पुनर्जन्म मानते हो ना, वह कौन सी आहुति में हो करके या कौन सी संख्या यथित्या श्याम संख्यायाम आहुत्याम हुदायाम आहुति के डालने पर आप पुरुष वाचो भूतवा या कर्मफल रूपेण सूक्ष्म रूपेण विद्यमान ये जीव और पुरुष शब्द वाच्य हो जाता है, वह तुम जानते हो? भूतवा समुत्थाय वदन पुनर्जन्म लेकर के बोलचाल सकल व्यवहार करने लगता है, और कौन सी आहुति में, पहली दूसरी चौथी पांचवी दसवीं बीसवीं कौन सी संख्या में, ये पूछा। नेते वो वाच, कहते नहीं भाई हम वो भी नहीं जानते। वेत्त देवयानस्य वा पथ प्रतिपदम पितृयानस्य वा, अरे तुम जानते हो देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग नाम के दो मार्ग जो हैं, उन मार्गों को प्राप्त करने की तरीका जानता है कि कर्म रूप साधन को, क्या तुम जानते हो? उसका व्याख्या करते प्रतिपदम की व्याख्या स्वयं बता रहे, यत् कृत्वा देवयान पंतान प्रतिपद्यन्ते पितृणाम पितृयानम वा, यही तक लेना प्रतिपदम की व्याख्या, कौन सा कर्म करने के बाद यह मनुष्य देवयान मार्ग को प्राप्त करता है तो पितृयान मार्ग को प्राप्त करता है, वह तुम जानते हो क्या पूर्वान? विद प्रतिपदम की व्याख्या है, यत् कृत्वा से लेकर के वा तक जो है प्रतिपदम की व्याख्या। फिर कदापि ही न ऋषि वचन श्रुतम, इतने हमने ऋषि के वचनों को सुना है, क्या वचन था? हे श्रुति उन्होंने बताया था दो मार्ग है, कौन से हैं? मैं बाद में अन्य ऋषियों से सुना, अशनवंच पितृणाम अहम देवानाम उत मर्त्यानाम इति, मैंने अहम अश्रण व्यवहितान्वय मैंने सुना है, एक मार्ग पितृयान है, पितृनाम है और दूसरा देवानाम है। पितरों को प्राप्त कराने वाला ये मार्ग का नाम पितृयान है और देवताओं को प्राप्त कराने मार्ग का नाम देवयान है। और ये दोनों मार्गों से जाने वाला कौन है ये पूछा था तो लोगों ने बता दिया था मर्त्यानाम, मर्त्यों के ये दोनों के दोनों मार्ग। ताभ्याम इदम विश्वम एजत समय के मर्त्यानाम मैंने मनुष्यानाम, मनुष्य ही मर के यहाँ से इन दो मार्ग में से किसी से मार्ग में जाते हैं और तत्व तो फल को प्राप्त करते हैं। मनुष्यानाम एवं द्वे सृष्टि ऐसा अन्वय करना है, इसलिए मर्त्यानाम का तीसरा मार्ग नहीं है वो त्रिया पितृणाम देवानाम उत्त बस। इन मार्गों को कौन प्राप्त करता है कहते मर्त्यानाम द्वे सृष्टि, ये मनुष्यों के दो मार्ग ऐसा। ताप्याम इदम विश्वम एजत समेत इन दो मार्गों के बीच में, इन दो मार्गों के बीच में अथवा इन दो लोकों का बीच में देवलोक और पितृलोक इन दोनों का बीच में अर्थात देवलोक और पृथ्वी लोक इन्हीं दोनों के बीच, क्योंकि माता का दिया उसको आगे कहेंगे ताप्याम इदम विश्वम उस देवलोक और पृथ्वी लोग इन दोनों के बीच में ही एजत समिति ये संपूर्ण विश्व जो है ना भरी प्रकार से अपना सगल व्यवहार करता हुआ सब उपस्थित है। यदंतरा पितर मातर जिनके बीच में रह रहा है उन दो लोगों को का नाम दिया गया है पिता और माता, जो लोग को पिता और पृथ्वी लोग को माता कर दिया। वो कहता ना हम मता ते कंचन वेद, आपके अगर पूछे इन प्रश्नों में से एक भी प्रश्न का जवाब मैं बिल्कुल नहीं जानता। ऐसा श्वेत गीत ने जवाब दिया भाष्य यदि एवं पूर्वान्वे यदि तुम पिता की तरह सम्यक अनुशिष्ट हो समावर्तन संस्कार को प्राप्त किए हुए हो फिर तो हम तुमसे पूछना चाहेंगे वेद जनासिम यथा येन प्रकार मा प्रजा प्रसिद्धा प्रयत्यो म्रियमाणा विप्रतिपद्यन्ते विचारणार्थ इति विप्रति विचारणा के जानते हो कि नहीं जानते हो, ऐसे विकल्प प्रस्तुत करने के लिए पूछ किया गया। यह अनादर के लिए नहीं, भर्सना के लिए नहीं, तो प्रश्न पूछना चालू हो गया। यदि वेद का अर्थ हो गया विजानासी क्या जानते हो इस बारे में किम यथा येन प्रकारेण जिस प्रकार से हिमा प्रसा प्रसिद्धा ये जो दुनिया में प्रसिद्ध जीव जंतु सब मनुष्य आदि प्रयत्त म्रियमाणा मरने के पश्चात मरते हुए विप्रतिपद्यन्ता इति विप्रतिपद्यन्ते संप्रतिपद्यन्ते नहीं बोला, जो समान मार्गों से सभी नहीं जाते हैं विविध मार्गों से जाते हैं विविध मार्गे न स्व कर्म फलम प्रतिपद्यन्ते प्राप्त इसलिए कहते आगे देखिए समान मार्गे न गच्छन्ति नाम मार्ग वैविध्यम यत्र होति तत्र काश्चित् प्रजा अन्येन मार्गेण गच्छन्ति काश्चित् अन्येन इति विप्रतिपद्यते। शुरू में सब यहाँ पर रास्ते एक ही है सभी का जाने का तरीका, मरते हैं शरीर से और भस्मीभूत हो जाते हैं। अब शरीर का भी इन्हीं रूप बताया विटकृमि भस्म, विटकृमि भस्म यार कोई चौथा रूप है नहीं। ये कोई पशु आदि खा जाएंगे आप जो पशु शौच करके निकल जाओगे टट्टी हो जाता है विट हो जाता है, और वैसे सड़ सड़ के कीड़े खा के मर जाएंगे तो कीट हो गया कीटों ने खा लिया। अथवा तीसरी रास्ता है कि भाई जो लोग जला देते हैं तो भस्म हो जाते हैं। महात्माओं को तो अधिकतर कीट की ही है, यहाँ से जल में फेंक देते हैं मछली वगैरह खा जाते हैं उसको और कीट आदि खा जाते हैं सड़ गल के खत्म हो जाते हैं। तो भस्मांश कीटांश अथवा वीणंत यही तीन मार्ग और तीन तरीके से सभी को जाना है, इसको सामान्य रूप में एक ही कह दिया उसने, एक ही मार्ग से सभी शुरू में जाते हैं चलते निकलते तो हैं सभी समान मार्ग से, फिर बाद में उनको वहां चौराहा मिल जाता है एक इधर जाते एक उधर जाता है। वो चौराहे के बारे में जानते हो, हाँ है वो कौन सा पॉइंट जहां से अलग अलग हो रहे हैं समान मार्ग गच्छन्ति नाम मार्ग दिव्यम यत्र जहां पर मार्ग का दिव्य भाग हो जाता है तब उस जगह पर काश्चित प्रजा अन्य मार्ग गच्छन्ति कुछ प्रजाएं अन्य मार्ग से जाया करते हैं और अन्य कुछ और मार्ग से जाते हैं। यही मार्ग के विविध मार्ग के द्वारा जाकर फल प्राप्ति करना रूपी विप्रतिपत्ति है। अत इसलिए यहाँ संशय है। ये विविध प्रकार की प्रतिपत्ति मन ज्ञान है, विविध प्रकार का ज्ञान है। कोई ऐसा कोई वैसा कहता है, बताओ तुम बताओ कि तुम जानते हो और कहां से ऐसा होता है, किस प्रकार से होता है। यथाता प्रजा प्रतिपद्यन्ते तत्किं वेद्धा इत्यतः वे प्रजाएं विविध मार्ग को चलते हुए किस प्रकार से वृत्त फल को प्राप्त करते हैं क्या तुम उसे जानते हो, इस वाक्य का निष्कर्ष प्राप्त है। नेति होवाच इतरः श्वेत केतु, इतरः माने श्वेत केतु ने कहा नहीं जो मैं नहीं जानता। तरी वेद तो यथेमं लोकं पुनरापद्यन्ता इति पुनरापद्यन्ते यदा पुनरागच्छन्ति इमं लोकं, चलो यार कैसे जाते जानता नहीं हो कोई बात नहीं, किस प्रकार से वापस लोक में लौट के आते हैं वह तुम जानते हो। नेते वो वाच श्वेत जी तो हो श्वेत की दृष्टि नहीं महाराज, मैं वो कैसे लौटते हैं ये भी मैं नहीं जानता। वेद हो वो यथा असो लोक एवं प्रसिद्ध न्याय पुनः पुनः असकृत प्रति म्रियमाण यथा ये प्रकरण न संपूर्यता न संपूर्यते असो लोक का किम वेद्धो। देखो असौ लोक का वो जो जीवलोक के स्वर्लोक है प्रसिद्ध न्याय से आप देखते हैं कोई भी चीज डाले जाओ डाले जाओ डाले जाओ क्या होगा, घर तो जाएगा ना कभी ना कभी, ये प्रसिद्ध न्याय है। जैसे कुशूल वगैरह होता था पहले जमाने में, ड्रम वगैरह आज की भाषा में है, कितना डालो एक बोरी दो बोरी तीन बोरी दस बोरी डालो, ड्रम के साइज पर है ना वो, दस बोरी बोरी भरने का ही है, फिर ग्यारहवीं बोरी डालोगे तो क्या होगा, ड्रम से बाहर आ जाए ओवर फ्लो हो जाता है, उसको ओवर फ्लो करके अति प्रवाह हो जाएगा। तो बताओ वो लोग जो है स्वर्ग यहाँ से अनाधिकार की तरह लाखों लोग मर मर के जा रहे आ रहे फिर जा रहे फिर जा रहे फिर जा रहे, जाने वालों की संख्या ज्यादा दिखती है आने वालों की तो पता ही नहीं चल रहा है। तीसरे बताओ फिर वो भरा क्यों असौ लोक एवं प्रसिद्ध न्याय ने पुनः पुनः असकृत, इसने असकृत कर दिया प्रयत्न भी बार बार मर के जाते हुए भी म्रियमाण ही ये जाते हुए भी मरता हुआ जाते हुए लोगों के द्वारा यथा ये न प्रकरण न संपूर्त किस प्रकार जो भर नहीं रहा है यह बात तुम जानते हो। कहता है नहीं कह वो अच्छा इसको भी नहीं जानता, तो क्यों नहीं भरा आज तक जो स्वर्ग हाउसफुल नहीं हुआ क्यों नहीं है? ये पता नहीं। वे तो चलो वे छोड़ो आते तो हैं, ये भी बात मान लिया तुमने कि हमने प्रश्न पूछा कैसे आते तुम जानता नहीं है, कोई बात नहीं इन आते इतना तो मानते हो, मार्ग को बने नहीं जानते। पहले जो प्रश्न मार्ग संबंध कैसे जा रहे हैं जाने का मार्ग, दूसरा आने का मार्ग, तीसरा वो भरा क्यों नहीं संख्या करते है, और चौथा जो अब ये पूछ रहे हैं आहुति का, जब आता है तो कौन सी आहुति वापस पुरुष नाम वाला हो जाता है, बीच में अन्य अन्य नाम वाला रहेगा, अंत में पुरुष नाम वाला होकर के ये उठता है जो पुनर्जन्म को प्राप्त करता है और बोलना चालना सकल व्यवहार को करता है जो, वो कौन सी आहुति। वे तो यदि त्याम यद संख्या का एम आहुत्या आहुति की संख्या पूछ रहा है, आहुतो हुतायाम आप पुरुषवाचर आहुतियों के रूप में जो हुत यह जो जल जल से लक्षित क्या है जीव, जल से लक्षित है कर्म, कर्म से लक्षित है कर्मी जो जीवात्मा, वह वापस पुरुषवाचर पुरुष से यह वाक सही वासा वक्ता पुरुष इसका जो शब्द है नाम है संज्ञा है वह जो हो जिनका यासा वा जिनके प्रति वह शब्द का प्रयोग हो जावे ता पुरुषवाचो भूतवा, वे जो आहुतियां कौन सी संख्या में जाकर के या पुरुष नाम वाले हो जाते हैं। पुरुष शब्द वाच्या भूत पुरुष शब्द वाच्य हो जाएंगे। कौन आप स्त्रीलिंग है ना, इसलिए शब्द का वाच्या वाच्या बहुत संकल्प कर रहे हैं। यदा पुरुषाकार परिणता तदा पुरुषवाच्य भवंती, जब पुरुषाकार में ये आहुति परिणत हो जाए तब ये जो पुरुष नाम के पुरुष शब्द के प्रयोग करने योग्य हो जाता है। वह कौन सी आहुति में ऐसे हो जाता है, वह केवल पुरुष नाम वाला नहीं होता बल्कि समुत्थाय सम्यक उत्थाय उद्भूता संतो और सत्यो वदंती, सम्यक प्रकार से जन्म लेकर के बोलने वाला भी हो जाता है। सकल बोलने से तात्पर्य सकल व्यवहारास्पद हो जाता है। नहीं व्यक्ति होगा महाराज, मैं इसको भी बिल्कुल नहीं जानता। अंतिम प्रश्न डालता है, यदि एवं व्यक्तो देवयानस्य पदो मार्गस्य प्रतिपदम प्रतिपद्यन्ते येन सा प्रतिपत्ताम प्रतिपदम पितृयानस्य वा प्रतिपदम प्रतिपच्छद वाच्यम वर्तम आह। स्वयं प्रतिपच्छद वाच्यार्थ को श्रुति बता रही है, यदि इन्होंने व्युत्पत्ति करके बता दिया देवयान मार्ग का जो प्रतिपदम प्रतिपद्यते येन सा विग्रह प्रतिपद्यते येन सा स्त्रीलिंग इति प्रतिपत्ताम प्रतिपदम, देवयान मार्ग का जो जाने का क्रम है, यहां से निकला पहले धुआं को प्राप्त करेगा, धुआं से अमुक को सिद्ध बताएंगे, और यदि देवयान मार्ग से जाना है तो वो तो पितृयान का हुआ, देवयान मार्ग जाना है तो पहले आर से ज्योति, ज्योति से कर ले जाते हैं अभिमानी देवता, पहले अग्नि से समझ होता वह ज्योति से समझ होगा, अग्नि का जो हिस्सा है जब जलता है मुर्दा तो अग्नि भगभग कर रहा है, वो जो आता दुआ से भी समझ हो सकता है या धगधगा तो अग्नि से भी समझ ज्वाला से समझ कर्म क्या आधार ज्वाला से संबंध हो गया और अभिमानी देवता करेगा, इस तरह से फिर पक्षाभिमान देवता महासाभिमानी षणमासाभिमानी देवता इस प्रकार से चलता है, और विभिन्न प्रकार लोगों को होता वो दो लोग को वो प्राप्त करता है। उस वक्त प्रतिपदम ये जो रूट कम कहते हैं उसका नाम प्रतिपदम पितृयान सेवा प्रतिपदम, इसी प्रकार से पितृयान का जो प्रतिपद स्वयं बता रही प्रतिपक्ष वाच्य मर्तम माह, यहाँ तात्पर्य क्रम से भी नहीं क्योंकि क्रम संबंधी प्रश्न पहले जा चुका, इसलिए कहते हैं क्रम का तात्पर्य कौन सा कर्म है, तारश क्रम से जाने के योग्य वो किस कर्म से हुआ, इसलिए श्रुति स्वयं प्रतिपदम की व्याख्या करते हुए यत कृत्वा यत कर्म कृत्वा यथा विशिष्ट कर्म कृत्वा, किस प्रकार से विशिष्ट कर्मों को उसने किया, केवल कर्म को किया या उपासना विशिष्ट कर्म को किया, कैसे कर्म उसी को लेकर प्रतिपक्ष वाच्य मर्तम यद कर्म कृत्वा में यथा विशिष्ट कर्म कृत्वा देवयानम वा पंतानम मार्गम प्रतिपद्यं दे पितृयानम वा यद कर्म कृत्वा प्रतिपद्यं दे तत्कर्म प्रतिपद, इसे प्रतिपद शब्द से कर्म ही लक्षित होगा, कौन सा ऐसा कर्म जिसको लेकर के वे एदार्श क्रमों से जा करके सकर्म फलभूत लोकों को प्राप्त करता है। दोनों प्रकार पितृयान के मार्ग के योग्य कर्म कौन है और देवयान मार्ग के योग्य कर्म कौन, देवयानम वा पंथानम मार्गम प्रतिपद्यन्ते पितृयानम वा यद कर्म कृत प्रतिपद्यते तत्कर्म प्रतिपद उच्यते ताम प्रतिपदम किम, क्या तुम उन कर्मों के बारे में जानते हो, देवलोक पितृयोग प्रतिपत्ति साधन किम कहने का सा स्पष्ट है, देवलोक के प्राप्ति का साधन बुधा कर्म, पितृलोक के प्राप्ति के साधन बुधा जो कर्म है उनको तुम जानते हो क्या, अप्यत्र अर्थ से, लेकिन उसके जवाब देने से पहले और अपने तरफ से बोल देते हैं इस विषय में मैंने सुना भी है अस्य अर्थस्य प्रकाशकम ऋषे मंत्रस्य वचो वाक्यम, इस अर्थ को प्रकाशित करने वाला ऋषि मैंने कोई ऋषि से सुना हुआ था ऋषि का मंत्रस्य वाचो ऋषे का अर्थ कर दिया मंत्रस्य मंत्र का जो वाच्य वाच वाग वचा वाक्यम वाक्य प्रकाशन, इसी अर्थ को प्रकाशन कर लो, मंत्र रूपी जो वाक्य है वह बताओ, वह तुम जानते हो जो कि मैंने पहले सुना था। न श्रुतमस्ति अस्माकं श्रुतमस्ति, मैंने सुन रखा है। मंत्रोप्यस्य अर्थस्य प्रकाशन जितेन करता है, कहने का मतलब इस अर्थ को प्रकाशन करने वाला मंत्र भी है। कोशो मंत्र थी, और मंत्र कौन है? वे श्रुति स्त्री बात टुकड़ा वे श्रुति जो मार्ग है बोल रहे, जो मार्ग उसको आगे से जोड़ेंगे सर अशरणवम अहम के साथ जोड़ना है। दो मार्गो अशरणवम श्रुतवान अस्मि तयोर एका पितृणाम प्रापिका पितृलोक संबद्धा तया श्रुत्या पितृलोकम प्राप्नुति। अशरणवम पितृणाम अहम देवानाम उदमर्त्यानाम या तक की व्याख्या करने जा रहे। मैंने सुना उन दो मार्गों के बारे में भी मैंने सुना है। श्रुतवान अस्मि क्या तयोर एका, उन दोनों में से एक ऐसा मार्ग है जो पितृणाम प्रापिका पितरों को प्राप्त कराने वाली मार्ग है। पितृलोक संबद्ध, पितृलोक से संबद्ध मार्ग है। जैसे यहाँ पे होता है ना लक्ष्मण झूला आरोप हो गया, मैं क्योंकि वो जो मार्ग है लक्ष्मण झूला से संबद्ध है, उस पर चलते चलते आपको क्या मिलेगा? लक्ष्मण झूला मिल जाएगा, इसलिए उस मार्ग का नाम लक्ष्मण झूला रोड। उसी प्रकार जिस मार्ग से हम जो प्राप्त किया करते हैं अधिकतर उस मार्ग को प्राप्य उस वस्तु के नाम से ही पुकारा जाता है। उसे यहाँ पर भी कर दिया इन्होंने, उस मार्ग से हमें पितरों को प्राप्त करना है, आते उस मार्ग का नाम रख दिया पितरियों को, पितरों तक पहुंचाने वाला यान, यान माने मार्ग, पितृयानम माने पितरों को प्राप्त करने वाला मार्ग, ये हो गया। अच्छा, और इसी पर प्रतिलोक संबद्ध तया श्रुत्या उस मार्ग से पितृलोकम प्राप्ति। अहम अश्रण विधि व्यवहित ने संबंध भाषकर बता देना, अहम अश्रण संबंध कर देना। देवानाम उतापी उतम ने अपी देवानाम अपी, दूसरा कौन सा था दोनों में से? वो देवानाम संबंधिनी अन्य देवान प्राप्ति सा, देवताओं के संबंधित दूसरी मार्ग है, वो देवताओं को ही प्राप्त करा देती है। इसलिए के पुनः उभाभ्याम सर्वतीयाम पितरिन देवांश्च गच्छन्ति, कौन है वो जो इन दो मार्गों के द्वारा पितरों को या देवताओं को प्राप्त किया करते हैं? कौन लोग हैं जो यहाँ से जाकर प्राप्त करते हैं? चिड़िया है? पक्षी पशु ये सब नहीं, ये सब तो जा नहीं पाए, इन लोगों को स्वर्ग वगैरह का रूट नहीं, इनका कोई ना संस्कार होता है ना अंत्येष्टि होता है ना कुछ भी नहीं होता, इन लोगों का जाने का रास्ता बंद है। इसलिए आजकल ऐसे बहुत संप्रदाय हो गया है जिसमें संस्कार ही नहीं होती, जाने नहीं स्वर्ग हो सकता हाउसफुल हो जाता। इसलिए भगवान ने ऐसे कलयुग में लोगों को बुद्धि बना दिया, कोई जाने लग है भी नहीं शायद, इसीलिए कहते तुम यही मरा करो यही जन्मा करो, कुत्ता बिल्ली बनो फिर आदि बनो फिर कुत्ता बिल्ली बनो फिर आदि बनो, ये चक्कर काटते आश्रम का जो कुत्ता बन जाना और फिर आश्रम में पैदा हो जाना, क्या दिक्कत? आश्रम की सेवा किए कुत्ता बन करके ना, तो पुण्य वशात फिर उसी आश्रम के महंत का लड़का हो जाएगा, फिर महंत हो जाएगा, क्या दिक्कत? यही चक्कर चल रहा है लोगों की। इसलिए कहते कि देखो कौन है वे जाने वाले, पूछने पर जवाब उच्चते उदा भी मर्त्याणाम मनुष्याणाम संबंधी नियम की, मनुष्यों को ही अधिकार, लेकिन वे मनुष्य जो इन मार्गों में जाने लायक कर्म करते, पहले उचार हो चुके प्रश्न में कौन सा कर्म करने पर उस मार्ग से उचारते हैं उन लोगों को प्राप्त करते हैं। मनुष्य सामान्य नहीं, मनुष्य होने मात्र से मार्ग को प्राप्त करेंगे ऐसी बात नहीं है, किंतु उसके अनुकूल कर्म किया हो तो हो जाए, नहीं तो नहीं। मनुष्य एवं श्रुति व्याम गच्छन ये मनुष्य नाम कर या सृष्टि बहुचन इन समझना, मनुष्य एवं गच्छन्ति ऐसे प्रथम बहुचन समझना। ताभ्याम श्रुति व्याम इदम विश्वम समस्तम एजत गच्छत समेति संगच्छत, इन्हीं दोनों मार्गों के द्वारा इदम विश्वम समस्तम संपूर्ण जो विश्व है ये जब चलता हुआ ये जब कभी अर्थ गच्छत संसर्ण को प्राप्त करता संगच्छते समेत मैंने संगच सम्य प्रकारेण संसरण कर रहा है। अरे साध्य साधन रूप योर भी जगतो हो चलत्म उच्चते इसलिए जो साध्य साधनात्मक जो समस्त जगत है वो चलनात्मक ही है। मार्ग भी ऐसा है साध्य भी ऐसा है साध भी है साधन भी ऐसा ही है सब चलन वाले ही। इसलिए मंत्र जान के वैराग्य का विश्वम एजत समेति ताभ्याम इनम विश्वम इन्हीं दो मार्गों के माध्यम से ये समस्त विश्व को गच्छत समेति गच्छत संगच्छन्ते चलता फिरता हुआ होकर के सदा संसरण को प्राप्त करते रहते हैं कभी नित्य शांति स्थायित्व को प्राप्त कभी नहीं ये सिद्ध कर दिया। इससे बात सिद्ध कर दिया कि भाई यह मार्ग को प्राप्त करना उचित इसलिए नहीं जो प्राप्त करोगे भी तो लौटना पड़ेगा ना और भी होते ना कौन सी अवत में लौटना है अभी सब प्रश्न डाल ही चुके हैं पक्का है मामला इसीलिए ये पंचाग्नि जो विद्या है ये भले स्वर्ग आदि को प्राप्त करा देगा किंतु कभी मोक्ष प्रदायक नहीं हो सकता। तेज द्वेषी यदंतरा योर अंतरा यदंतरा वह जो दोनों मार्ग यदंतरा मान ये योर अंतरा जिन दो लोगों का बीच में संबंध जोड़ने वाले मार्ग ये सब वन वे रूट अलग जाने का रूट अलग आने का रूट अलग है ना जाने का तो देवयान पितरियान और आने का तो बादल आदि के बताएंगे पंचाग्नि आने का रूट अलग है जाने का अलग हो गए पूरा वन वे बना रखे हैं भगवान इसको वन वे ट्रैफिक चलती है। तेज द्वेषी यदंतरा योर अंतरा यदंतरा समास है ससम जिन दो लोगों का बीच में है उन दो लोगों का नाम पितरम मातरम च उन दो लोगों को कहते हम एक है पिता दूसरा है पिता इसलिए त्यूलोक ऊपर है माता पृथ्वी से क्योंकि नीचे और पिता रूपा त्यूलोक से पहले सोम रूपी आहुति डाला जाएगा ना बादलों में बीच ऊपर से नीचे आ रहा है अरे उसमें पितृत्व दृष्टि मातृत्व दृष्टि पृथ्वी में बताएगा माता पितृ अंतरा मध्य माता पिता का द्व्युलोक और जो वो कौन है सुन आगे बताएंगे देखिए कौतो माता पिता हो या माता पिता कौन है कहते द्यावा पृथ्वी हो अंड कपाल द्व्युलोक का अंड कपाल ऊपर का पृथ्वी लोक का अंड कपाल नीचे का यही तो जो है माता और पिता यम वही माता असो पिता इति व्याख्यातम ब्राह्मणी अन्य ब्राह्मण भागों में व्याख्यान कर दिया गया है यम पृथ्वी एव माता असो द्योरेव पिता अंड कपाल और मध्य संसार विषय एव ये नात्यंत अमृतत्व गमनाय ये ज्ञापन कर रहा है। अंड कपाल के बीच में संसार विषय की होता है ये दोनों के दोनों मार्ग आत्यंतिक अमृतत्व के लिए साधन नहीं है ये इतराह तो श्वेत के सब प्रश्नों के जवाब में कहता है नाहम मतो अस्मात् प्रश्न समुदायात एकंचन एकमे प्रश्नम न वेद नाहम वेद इति होवाच के प्रश्न समूह में से एक भी प्रश्न का जवाब मैं नहीं जानता हूँ। चलो कोई बात ही नहीं जानते हो तो मुझसे तो जानकारी ले लो ये होता है ना जो आप कहीं गए और आपसे पूछा गया और आपको जवाब नहीं आया तो आप ये कहेंगे महाराज आप ही बता दीजिए हम नहीं जानते यदि वो भी नहीं जानता तो पूछने वाला हम भी हो सकता है भाई जिज्ञासा से पूछा जा रहा है मैं स्वयं भी नहीं जानते मैं आपसे पूछ लिया मान लो अब आप भी नहीं जानते मैं भी तो करेंगे क्या दोनों मिले किसी तीसरे के पास जाना ये विधि है ये पिपलो परिषद है ना वहां पर प्रश्न परिषद जितना जानते हो उतना बताएंगे उससे आगे नहीं जानते हो तो उत्कृष्ट विद्वान के पास चले जाते तथा ब्रह्म संवर्षि न होकर के बात है तीसरे परिषद में भी उस काल में जो श्रेष्ठ ब्राह्मण आदि होंगे उनके पास जाकर के संशय को दूर कर देना चाहिए ये प्रक्रिया है। और यार राजा जानता तो खुद इसे राजा चाहता है ये मेरे पास रहे और मेरे से सारी विद्या ले भी जाए राजा कहता है अथ इनम वसत्योपम उपमंत्रयान चक्रे अनादृत्य वसविं कुमार प्रदुत्राव स आ जगाम पितरम तगंभोवाच इति वावकिलो नो भवान पुरा अनुशिष्टान वोच इति कथकं सुमेध इति पंचमा प्रस्थान राजन्य बंधुर प्राप्त ततो ने कंचन वेद इति कतमता इति इमा इति प्रतीकान प्रतीकानि उदाचार अथैनम वसत्य उपमंत्रयान चक्र। इस तरह से उसके अहंकार को तोड़ने के बाद राजा ने तब बोला, हाथ जोड़ के आइए आइए भगवान विराज जी बैठिए। नौकरों को बोला, ए भाई ब्राह्मण देवता है इसलिए पाद्य अर्घ्य वगैरह लाओ, पुष्पमाला तिलक पलक लगाया जाए, सत्कार पूर्वक पूजा करके इनको जो है स्वीकार किया जाए। उपमंत्रयान चक्र, नौकर आदि को आदेश दिया, अर्घ्य आदि को लिया और उनको कहा विराज जी लग्न सकल भी भक्त ऐसे आदमी से क्या पूजा लेंगे जो पहले अनादर कर दिया। इसे उसके अनादर करके अनादृत्य वसति, यद्यपि वसति का जो है प्रस्ताव रख, आप यह वास कीजिए सम्मान पूर्वक रखूंगा और इतने प्रश्नों का सारे जवाब चाहे हम देने को तैयार है। लेकिन कहा उसको पता है राजा भी जान बुझ के कहा है पहल रहो देखने के लिए कहा मानता है कुमार प्रदुद्रा कुमार पितरम आ जगा वो पिताजी के पास लौट गए सीधे भागे भागे पिताजी घर पहुंच गया। तम होवाच उस पिता से कहने लगा, तम इति होवाच पिता से इन शब्दों को प्रयोग करते हुए कहा वावकिल नो भगवान पुरा अनुशिष्टान वोचित, किस आधार पर आपने कह दिया पहले कि मैं तुमको सारी विद्या दे दिया है। वावकिल भर्सना पूर्वक पिता को डांटते हुए कह रहा है, कैसे आपने कह दिया मेरी विज्ञति करा दी सारी दुनिया में, कदम सुने गई थी अरे सिस्टम विधा वाला कैसे न राज होकर क्यों बोल रहा है, क्या बात है। राजा ने बंधु है ना बदमाश छतरी थोड़ी है, राजा ने बंधु है गाली है, वो जो क्षत्रिय है बंधु जिसका ऐसा शूद्र क्षत्रिय है राजन्य है बंधु जिसका मैंने क्षत्रिय है मित्र जिसका ऐसा कौन है, वो दूसरे वर्ण वाला होगा ना, कोई नीच वर्ण को लेना पड़ेगा शूद्र आदि। वो नीच आदमी जो है मेरे से पांच प्रश्नों को पूछा, उनमें से मैं एक भी नहीं जानता, यदि आप मेरे को सारी विद्या पढ़ा दी होती है तो उन पांच प्रश्न एक आध तो जवाब दे देता मैं, कुछ तो मार्क्स बोलती है, पूरा जीरो मार्क्स तब कहते कोई बात नहीं बेटा घबराओ मत, बताओ तो सही प्रश्न कौन से, कहते मेते ये प्रश्न कौन कौन है, और पूरा प्रश्न भी दोहराना नहीं चाहता, उस शूद्र के वचन को मैं क्यों दोहराऊंगा पूरा नहीं, इसीलिए प्रतीकानी है वो उदास प्रतीक रूप में संक्षेप में उनके प्रश्नों को बोल रहा। तो पिताजी कहेंगे बेटा मैं भी नहीं जानता हूं, यदि जानता होता मैं तुमको क्यों नहीं विद्या देता, चलो तुम भी चलो हम भी चलते दोनों चलते, नाराज हो जाएगा कहेगा हम क्यों जाए उसके सकल हम देखना नहीं चाहते और उसके पास ले जाओ आप ही जाओ बोल रहे पटकार, आपको जीने की इच्छा हो तो आप जाओ। तो भगवान पुराण शिष्टान तथा अनंतरम अपनीय विद्याभिमान गर्व विद्याभिमान का गर्व को हटा करके राजा ने क्या किया, एनम प्रकृतम श्वेत केतु या प्रकृत श्वेत केतु से कहा वसत्या वसति प्रयोजन उपमंत्र यान चक्र वास करने का प्रयोजन से उसके लिए विभिन्न प्रकार सामग्री से पूजा पाठ के निवेदन करने के लिए ही वह अन्य सेवकों को आदेश क्या उपमंत्रण से उपमंत्रण चक्र कर रहे हैं, यह वसंतो भवंतः पाद्यम अर्किंच आनीयताम उपमंत्रण कृतवान राजा इदा। क्या बोले, यह वसंतो भवंतः आप कृपया वास कीजिएगा हमारे यहाँ, और उनको ऐसे कहा नौकरों को कहा पाद्यम अर्किंच आनीयताम पाद्य अर्घ्य आदि वस्त्र आदि को ले आओ, उपमंत्रण कृतवान राजा। ऐसे राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया लेकिन अनादृत्यताम वसुदिन कुमार श्वेत केतु हो श्वेत केतु दो कारणों से आदर नहीं किया। एक तो क्रोध तो आ गया है और दूसरा लज्जित हो रहा है, दोनों अहंकार तो टूट गया, प्रश्नों का जवाब न देने कारण से लज्जित हुआ और अगर क्रोध भी आ गया अपने पिता के ऊपर, और राजा पर क्रोध तो कम है अभी, पिता के ऊपर क्रोध बढ़ गया है, उन्होंने मेरे को धोखा दिया, पिताजी ने मेरे को धोखा दिया है, सब कुछ पढ़ा देंगे बोल के पढ़ाए नहीं, कुछ विद्या अपने छुपा करके रख लिए होंगे, उसी का प्रश्न से पूछ पड़ा है, ऐसे सोच रहा है वो, अपनी सोच है, बच्चे हैं, दिमाग ऐसे हो जाता है ना, बालक तो है ही, विपन्न तो है नहीं अभी बुद्धि, अभी तो अहंकार था, सब कुछ था, अहंकार तो टूट गया, टूटने से लज्जा से हो चुका है और क्रोधावेश के कारण से भी वह अनादर करता हुआ वसति मनादृत्य कुमार अश्वेत के तो प्रतुद्राव प्रतिगतवान पितरम प्रति अपने पिताजी की ओर पहुंच चला गया। सहाज गांव पितरम और पिताजी के पास पहुंच ही गया, आगत्य चुवाचा आकर के उसने कहा तम कथम की, उनको किस प्रकार से कथन किया, तम कथम जो वाचा तम हो वाची है ना, उसके लिए तम कथम जी हो वाचा सर्वे का वाव किला एवं किला एवं किला इतम मिथ्यार्थ एवं किला का मतलब जो आपने झूठे ही बोल दिया मेरे को, तो सब कुछ पढ़ा दिया हूँ, नो आसमान भगवान पूरा समावर्तन काले आपने जो ना समावर्तन काल में मेरे प्रति कहा था अनुष्ठान सर्वाभिर्विद्या वीरवोचो, अरे मैंने तुमको सारी विद्याओं से अनुशित कर दिया, अनुशासित कर चुका हूँ, ऐसे समावर्तन काल में पहले आपने मेरे से कहा था वोचक, और इस प्रकार से मैंने जो झूठ कहा है। सोपाल पुत्र से वचन स्वरूप आह पिता, इस प्रकार से दोषारोपण के साथ पुत्र का जो कथन को सुनकर के पिता ने पूछा कथम केन प्रकार तब दुख उपजातम हे सुमेत शोभना मेधा ये सुमे, तुम अच्छे बुद्धि वाले हो, आज तुम्हारे तरफ दुख कहाँ से पैदा हो गया, क्यों तुम अपने पिता से इस प्रकार से नाराज होकर बोल रहे हो, जरूर तुमको कुछ न कुछ हुआ है, किसने किसने कुछ बोला होगा, ये तुमको इतना दुख हो रखा है, अपा तुम्हारा अपने विद्याभिमान जरूर टूट गया, इसे बताओ क्या कारण किस प्रकार हुआ है। तो कहते सुनो मम यथाश्रुतम, सुनो मेरे साथ क्या बीती है, हमारे साथ जो बीती हम ही जानते हैं, आप तो घर बैठे लड्डू पेटा खाए सोए, हमारे साथ इतना अपमान हुआ, क्या बीता भाई, पंच पंच संख्या कान प्रश्न, पंच की व्याख्या पंच संख्या कान प्रश्न, पांच संख्या जिसका ऐसे एक प्रश्न नहीं, पांच प्रश्नों को उसने पूछा, कौन माम ने माम प्रति कौन पूछा, राजन्य बंधु राजन्या बंधवो यस्य क्षत्रिय है बंधु जिनका, ऐसा शूद्र तुल्य व्यक्ति ने मेरे से दुर्व्यवहार करता हो, बोले शूद्र इसलिए बोल रहा है इसलिए भी क्योंकि ब्राह्मण जाने जो क्षत्रिय होकर के वो खड़ा भी नहीं स्वागत नहीं किया, पहले कुछ नहीं, वो सेवा कर रहे हैं तो मालिश करवा ले रहा है, वही बैठा हुआ है, बैठे बैठे भोग मार बोल दिया सीधे और जो है जवाब देने के पूछने लग गया, न बैठने बोला मैं खड़ा खड़ा हूँ, मेरे से प्रश्न पूछे जा रहा है, जिसे शूद्र ही ऐसे व्यवहार कर सकता है, छत्र नहीं कर सकता, इसे राजा ने बंधु कर दिया, क्योंकि उसने राजा का लक्ष्य को समझा नहीं है ना अभी तक, इसलिए वो इस तरह से शब्दों को प्रयोग कर रहा है। अप्राक्षित परिभव वचन वचन में तक राजा ने बंधु रही, परिभव वचन है ये राजा ने बंधु जो कह रहा है, परेण अस्मत पराभव हेतु रित्यर्थ, अगले के द्वारा अनादर हो रखा है इसलिए उसके प्रति भी अनादर प्रयोग कर, छठे छाटे में समाचरित आपने हमारे अपमान कर दिया हम आपके अपमान करेंगे, ये धंधा हो गया आज की जिंदगी, यही है ड्यू रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, कोई नीति नियम नहीं है, पहले तुम दो फिर बाद में हम देंगे, अपने से पहले देने का से प्रवृत्ति खत्म हो गया, अपने से कि हमसे बड़े हैं इसलिए हम पहले से उनको प्रणाम कहें, वो सबसे खत्म हो गया परंपरा, पहले आप कहिए तब हम कहें, ऐसा सिस्टम हो गया। आप दरवे जिसकी लाठी लाठी उसके भैंस वाली बात है, ऑफिस में जब बॉस तो पहले आएगा तो वो नहीं बोलेगा ना, सब लोग बोलेंगे तो वो बोले किंचित बचा है, लेकिन नियम तो यही रिव्यू रेस्पेक्टेंट सम्मान दो सम्मान लो, यानी कि मैं पहले सम्मान दूंगा तब आप मुझे देंगे, ऐसा नहीं आप दीजिए पहले मुझे तब मैं आपको दूंगा, ये पद्धति हो गया उल्टा। तो परिभव वचन में तत्त ये अपनी परिभव अपने अनादर का प्रकट करने वाले वचन है समझो, अतएव उस राजा को भी अनादर पूर्वक शब्द संबोधन कर दिया, राजा ने बंदूक कर दिया उनके लिए, अप्राप्य पृष्टवान तथा तस्मात नहीं कंचन एकमपि न वेद न विज्ञातवान, और उनमें से एक भी प्रश्न का जवाब में बिल्कुल ही नहीं जानता था। कथमेते राजा पृष्ठ प्रश्न पिता उक्त हो, जब पिता ने कहा भाई राजा के द्वारा वे प्रश्न जो पूछे गए वे कौन से प्रश्न बताओ तो थोड़ा, पुत्र इमे ते इति, पुत्र ने जवाब दिया इमे ते बस यही है प्रश्न, इति प्रतीकानि मुखानि प्रश्नानाम उदाहर उदाहर प्रतीकात्मक कहा प्रत्युदाहर प्रतीक प्रतीकानि उदाहर प्रतीकानि मतलब मुखानि, वो प्रश्न पूरा नहीं बोला, प्रश्न का मुख्य हिस्सा जो उसका वास्तविक तात्पर्य था प्रश्न का वो मात्र उसने बोल, वो शब्द को दोहराया नहीं, प्रश्न उदाहर उदाहरतवान ऐसे उसने कहा।